Seguimos neste luns na Radio Municipal do Porriño. Como saben, a partir da 1:30, todos os luns falamos un poquinho de informática. Recibimos un día máis no noso estudio a Tania Alonso. Moi bons días, Tania. Bons días. E a Miguel Visconti. Hola, bons días. Bons días, que tal? Bueno, empezamos nova semaniña. Temos que falar un poquinho de informática hoxe, centrándonos xa no que son as redes sociais, non? Uh-huh. Falamos un poquinho deste tema que está tan de actualidade, non? O Facebook, o Twitter, o Twenty, xa non non sei cantar redes sociais. Que non ten unha rede social non existe prácticamente. Non está no mundo, non? Non está no mundo se non hai rede social. Os envía, no, digitalmente, desde logo, non? Non, a verdade é que non, eh? Incluso aqueles máis reacios, non? Que sempre eran un pouco máis reacios, sempre ao final acabaron caindo nas... Sí, que dicían, eu non, pois sí, sí, estamos todos aí, parece. Bueno, falamos das redes sociais, supoño que haberá que ter tamén un poquinho de coidado, non? Agora, de que contidos podemos ter nas redes sociais e cales, non, Miguel? Sí, a privacidade é moi importante nas redes sociais, entón debemos de coidar no Facebook, no Twenty, no que sexa, pois a configuración de privacidade para que, pois, se colgamos algunhas fotos non as vexa unha persona que non queremos que a vexa ou así, simplemente limitar quenes son as personas que poden acceder a esa información. Claro. Ademais, agora mudou un pouco esas políticas de un tempo acá e hai unha especie de ferramenta que che permite incluso que as vexan dependendo os teus amigos, incluso podes decir que amigos as vexan e que amigos non, que antes sí. Non se podía. Creo que antes tamén o que pasa que sí, había que facer, era máis complicado. Por lo menos no Facebook, había que facer grupos. Uh-huh. Entón podías darte permisos a un grupo ou a outro, decir, grupo de familiares, grupos de amigos, por exemplo. Entón así se podía. E agora sí, pois a configuración de privacidade se pode facer eso, hasta o punto de quero que esta foto a vexan, pois as personas que viñeron a esta cena, pois se pode facer. É importante, ademais, facelo sí, para que... Porque despois, senón, unha persona calquera pode acceder a unha foto túa, non a través do Facebook, senón buscando simplemente no Google pode acceder a unha foto túa. Sí, a do perfil. Por exemplo, sí. Porque vi algún caso, teño que dicir que por eso interésame o tema, porque no caso de que precises algún periódico, xa vin, que precisa algunha foto, de ter esa foto publicada que despois sí, ves é da do Facebook, do perfil. Sí, na propia configuración claro, do Facebook lle podemos hai unha opción que nos permite aparecer en búsquedas ou en procuras. O que facemos é se queremos aparecer na búsqueda de Google ou non. Se lle dicimos que non aparezamos nos buscadores, por moito que nos busquen o noso nome de Facebook, non aparecemos. Pero se non marcamos esa opción, poñendo o noso nome de Facebook, aparece a nosa conta e aparece a nosa foto de perfil. Moi pouca información, se a temos ben configurada, pero sí que aparecería unha foto, noso nome... E poderíamos coller esa foto esa tranquilamente. Esa foto se podría, sí, tranquilamente. Entón, se queremos evitar iso, pois o ideal é... configurarse para que non aparezan nas búsquedas do Facebook. Incluso hai outra opción para as búsquedas dentro do propio Facebook. Se non queremos que ninguén nos atope a través do propio Facebook, podemos dicirle. Sí, hai xente que parece invisible, non? Que parece de alguma forma invisible, é por iso, porque están ocultos as búsquedas. Xa, claro, solo... depende de cada un a intención que teña. Claro, esa a configuración de privacidade que cada un lle pon. Eso, claro. En o Facebook hai unha opción de configuración de conta ou algo así que pon privacidade e aparecen todas estas opcións. Claro, convén que cada persoa no seu Facebook vote unha ollada activamente as políticas de privacidade, lea os apartados con interés, vendo ben os apartados. Sí, sobre apartados. Todo a configuración. Eu non subiría... Porque a veces o mío está dando permiso a ver todo o mundo e non se está dando conta porque sequera buscou en ese momento as ferramentas, necesitamos todo en ver que contidos estaba expoñendo, cales non. E a quen, a mellor está a nosa conta pública, eu coñezo xente que ten a súa conta pública, que esa necesidade de ter Facebook, poñemos o seu nome, entramos nas súas fotos, nos seus comentarios, en todo. É unha pena, pois, que todo o mundo poida acceder. Está ben se somos unha empresa e queremos publicitarnos, pero sendo unha persona individual, eu penso claro, que claro, se un local ou un negocio, pois pode facelo, pero unha persoa xa a súa vida privada debe ser sobre todo iso, privada, non? Sobre todo porque, perdón que te interrumpa, pero incluso hai casos de persoas que dedican pois, a facer roubos ou así, entonces vixina que as persoas que poñen o seu estado, tipo, vome de vacacións, non? E aproveitan esa situación incluso para como iso. Chegamos a dar sí, chegar hasta ese punto. Chegamos a dar tanta información moitas veces como que non está unha casa, pois o ideal é que eso saiban os amigos, que xa incluso tendo moita xente que agrega de amigos a moita xente que mellor non son amigos, que son conocidos ou así, pois xa podería ser un risco, canto máis o temos aberto totalmente ao público. Claro. Bueno, non sei se vos vedes que os máis pequenos, os que se acaba de incorporar un poquinho a estas redes sociais, pois teñen sobre todo especial, son descuidadas, non? De por sí, con esas fotos que poñen, con eses comentarios tamén. Non sei como vedes esta, esta problemática tamén. Sí, eu xa o teño detectado, é verdad que a xente nova é moi descuidada coa, coa súa intimidade, claro, coas súas fotos. Eu creo que hai un triste exemplo, que é o caso de Marta do Castillo, claro, que por foi exemplo unha revolución nese sentido, que empezaron a aparecer fotos pois de eles tres, dos que estaban implicados no asesinato e dela, e eran todas fotos sacadas dunha rede social de Marta. Claro. E bueno, pois é bastante bastante delicado todo claro ese tema, e, en este caso de Marta, pero vamos, con calquer outro caso igual, hai que ter cuidado coa, coa privacidade, porque é eso, non estás libre de que un día pois aparezan todas esas fotos no periódico, na tele. Sí, na tele tam- hai casos que tamén para algún suceso poden coller de aí a foto e poder emitila, tanto no, se xa nun periódico como, como nunha tele. No caso de Marta del Castillo foron varias, que sacaron varias fotos de do carcaño, ela e cousas así que... Que bueno, pois que puderon sacalas porque por Castiña Marta na conta, senón non podían. Eu teño curiosidade porque ti das clases de iniciación a internet e informática, entón claro, son usuarios que non están moi habituados a esta a este tipo de ámbito, as redes no sociais. Que que preguntan, que curiosidades teñen? Preguntan moito sobre elas porque son tema de conversación. Entón claro, escoitan falar os fillos, os sobriños de Facebook, Twitter. E queren saber que iso. Entón preguntan, claro, preguntan que non están así moi enterados, pero sí que preguntan que, bueno, pois se lles explica un pouquiño que están a cambiar o mundo, que están a cambiar a forma de comunicarnos, pois casos como a primavera árabe, por exemplo, venen derivados de das redes sociais, de que a xente pois se deu conta de que todos estaban, de que había moita xente en contra dun dictador, digamos. Están cambiando o mundo e bueno, e como está moi de moda, pois preguntan. E algún animouse a facela? Sí, hai varios que teñen conta en Facebook ou así, sí. Aí está o problema cando un fillo, non, o seu pai pide a petición de amizade, esta sí, esa situación incómoda non de queres. Que... Ese é un problema e para aí está moi ben a privacidade que falábamos antes. Se eu quero poñer algo que non quero que se entere meu pai, pois o podo limitar. Claro, ahí está, precisamente para este tipo de, claro, de cousas está ben tamén. E que non queres que vexa todo, e hai cousas que son totalmente privadas. Claro. Bueno, tamén hai que falar, bueno, falamos de Facebook, pero tamén de Twitter, non? Porque parece que agora Twitter xa é como a primeira liña de información. Xa non é acudir a un periódico digital, senón agora xa vamos a Twitter e coñecemos todo. E que incluso os xornais tiran de Twitter, claro, titulando Fulanito de tal, puxo isto en Twitter, xa, aunque xa político sí, de turno. Eu o utilizo como un periódico máis. Entro, sí. Ademais é máis inmediato incluso que, sí, os, sí, que os xornais. Totalmente. Sí, hai varias anécdotas, por exemplo, pois o día que mataron a Bin Laden, pois hubo un señor que o comentou en directo que, o que estaba pasando, que había un helicóptero, e, bueno, pois porque vivía nesa urbanización onde estaba escondido Bin Laden, e, escoitou ruidos e empezou a comentar o que pasaba. Entón, realmente, hoxendía, calquer evento que pase, vai haber unha persona cerca que teña internet, que teña conta en Twitter, e que en dous segundos xa está contando. É inmediatez absoluta. Sí, non se pode ser máis inmediato, creo, polo menos. Sí, a personas que, dá. Sí, que confirman, pois vou actuar non sei onde. Lady Gaga, dinos que tal, a outra fai un cambio de look. Sí, xusto, os famosos todo, ¿no? Están utilizando moito tamén o Twitter para... Contacto directo. O que antes era mellor unha rolda de prensa, pois agora o subo en Twitter e xa... Xa todo o mundo está por enterado. Sí. O incluso periodistas que están enfermas e comunican a súa enfermidade como, bueno, sí, Terelu campo outras. Xa é unha ferramenta, non, de información, como dicimos. A parte das fontes, xa non hai que confirmala como, non? Claro, como xa, casos, xa sabes que, traballos, jornalistas. Que o Twitter oficial, entón xa lle dá esa credibilidade que ten, claro. Ademais, es trending topic, non? Este temas do momento, do que se falan tanto, tamén sirven para saber un pouco que lle interesa a sociedade, ver un pouco hacia onde imos. Sí, as tendencias que temos. E, de feito, en cuestión de marketing, por exemplo, se está estudiando moitísimo o tema das redes sociais para, precisamente, para as empresas, ver publicidade, que pensa a xente, que está falando, que lle interesa, e as redes sociais nese sentido son unha mina. A min gustaríame saber, Miguel, se algún dos teus alumnos xa pediu axuda para crear un Facebook, un Twitter ou algo similar. Sí, sí que piden. Pero, sobre todo, preguntan que... porque como escoitan falar, pero sí, de todas formas piden axuda e nada, se lles bota unha man e pouquiño a pouco van vendo como funciona isto. Sí, están enganchados seguramente. Sí, engancha o Facebook, a verdade que é algo que engancha, sobre todo cando empezas a ver que podes tratar e falar con xente, pues, que a mellor facía 10 anos, co que non ten claro. relación, e que de outra forma sería imposible que teñades algún tipo de trato, e agora, pues, gracias a este tipo de ferramentas, É que se fala moito sempre do lado negativo, ese envase da intimidade, pero bueno, hai cantísima parte positiva que claro, que paga a pena. Claro, cando todos caemos por algo, sí, por iso, porque ao positivo que ten, eu penso que lle gana ao negativo. Que o negativo, se temos cuidado coa nosa privacidade, a configuración, etc., pois o podemos máis ou menos controlar, e o positivo que son moitas cousas. A parte, incluso tamén a fonte de traballo agora, cos community manager, sí, é de búsqueda de traballo, sí, hoxe en día se busca moito traballo a través das redes sociais. Incluso posto un perfil profesional e outro máis persoal. Sí, e incluso que comentas, existe o posto de traballo community manager, que non deixa de ser pois a persona da miña empresa que vai a levar o tema das redes sociais. Para que non pasen casos sonados como lle pasou pois a Bisbal ou Alejandro Sanz de comentarios pouco afortunados en Twitter, e que despois pois eso pode ser contraproducente para a imaxe. É verdade, cantas veces un comentario en Twitter así un pouco desafortunado pode non ser a imaxe do personaxe un pouco polo chan, sí, al menos durante unha temporada ben grande. Por eso dai sale o community manager, para que unha empresa pois non teña unha metedura de pata como fora pois a de Bisbal no tema da Primavera Árabe, dicindo que as pirámides estaban un poco baleiras. Sí. Estaba un poco Turismo visitado. Bisbal, que estuvo aí un tempo como sí, ese hashtag. Que foi unha broma que durou moito tempo en Twitter. E, bueno, pues para evitar ese tipo de meteduras de pata por parte dunha empresa, para eso pues, están eles. Están os community manager. Entón, este é un posto de traballo que se crea. Sí, é un novo, está máis de moda que nunca tamén, sí, este posto sí. de traballo. E precisase moita xente. É un tamén. Posto de traballo que está crecendo, sí, cada vez hai máis xente. Bueno, Tania, non sei se tes algunha dúbida, pregunta máis para Miguel. Non teño así dúbidas, só que considero non que cada rede social tamén ten un pouco a súa faceta, sí. Están ben diferenciadas. O tema de Google Plus, esta nova rede social que quería arrancar, pero parece que tampouco funcionou demasiado. Non sei se sabes un pouco cal podría ser razóns. Pois eu penso que a razón sei que ao primeiro en chegar ten moito ganado, que foi Facebook, nese sentido. Eu penso que ese é o motivo fundamental, que a xente ten os seus amigos en Facebook, entón se me meto na de Google Mais, pois non teño por que atopar a xente. Pero é verdad tamén o que dís, de que hai moito tipos de redes sociales, non só Facebook, Twenty ou Twitter, hai nas para atopar traballo, como poden ser LinkedIn ou Xing, sí. Que son redes sociais onde te relacionas pois, con xente que ten o mismo traballo que ti, é dicir, por unha cuestión profesional e non personal. Hai incluso pois redes sociais de amantes dos gatos, e dicir que hoxe en día hai redes sociais de todo tipo. De todo tipo. Bueno, pois Miguel, moitísimas gracias por estar connosco neste luns. Gracias a vos. E para a semana pois trataremos un novo tema de informática. Se che parece? Me parece estupendo. Moi ben. Bueno, pois temos que despedirnos xa nesta programación de luns na Radio Municipal do Porriño, Tania.